Հսկայական ջանքեր գործադրելով, թուրք զանգվածների հարձակումները չեզոքացնելու ուղղությամբ, դումանը երբեմն ստիպված էր լինում հակահարված տալ նահանգի իշխանությունների հակահայ ձեռնարկումներին և հայության զգաստությունը թուլացնելու նպատակահուված քայլերին։ Նահանգապետը հունիսի 16-ին բնակչությանն ուղղված դիմումի մեջ, անդրադառնալով նահանգում կատարվող սպանություններին, բռնություններին և գյուղերի հրկիզումների դեպքերին, հավաստիացնում էր, որ կառավարությունը գործադրում է բոլոր միջոցները Երևանի նահանգում խաղաղություն և աշխատանքի բարվոք պայմաններ վերականգնելու ուղղությամբ։ Հայ և թուրք բնակչության ուղղված դիմումի վերջաբանում նահանգապետը անմեղ, գործից անտեղյակ մարդու հավակնությամբ հայտարարում է, մեջբերում եմ. Ես ոչ մի ռոպե թույլ չեմ տալիս մտքովս անցկացնելու, որ ձեր մեջ չգտնվեն մեծ թվով ուղամիտ, ուժեղ կամքի և հոգու տեր և հեղինակավոր մարդիկ, որոնք զզվելով անցյալ դեպքերից և զգալով ձեզ ու ձեր ընտանիքներին սպառնացող մեծ դժվարությունները, այդ տշնամություններից առաջացող վնասները, որոնք վերջին ժամանակները ձեր տները մցրել են խառնակություն և վիշտ, գտնեին իրենց մեջ բավարար հոգեկան ուժ, որպեսզի իրենց հեղինակությամբ վերականգնեին խանգարված կարգը և հենց դրանով տային ինձ հնարավորություն առանց աննպատակ զոհերի իրագործել ինձ վրա դրված ձեր հարազատ երկիրը խաղաղեցնելու և նրա մեջ օրինական ու սովորական կարգը վերականգնելու խնդիրը, մեջբերման ավարտը։ Այժմ տեսնեք, թե ազգամիջյան բախումներից, այսպես ասած, մտահոգված նահանգապետը ինչպես է իրականացնում նահանգում խաղաղություն և օրինական կարգը վերականգնելու խոստումները։ Հայերի մարտական ջոկատների հզոր հակահարվածներից և կազմակերպվածությունից համոզվելով, որ միայն թուրք ռուսակախմբերով այլևս հնարավոր չէ իրականացնել վերին իշխանությունների ծրագրերը, նահանգապետը մահմեդականերին օգնելու նպատակով որոշում է զորքով քանաքերից շարժվել Երևան և զինաթափել հայերին։ Այդ մասին իմանալով դոմանն անմիջապես իր ստորագրությամբ մի սպառնալից երկտող է ուղարկում նահանգապետին, հիշեցնելով Նակաշիձեի ճակատագիրը և առաջարկում է նրան զորքը Երևանից հետ տանել քանաքեր, պահպանել նախկին չեզոքությունը։ Բաքվի գեներալ նահանգապետ Իշխան Նակաշիձեի և ցարական բազմաթիվ բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու աստիճանավորների սպանությունները հայ վրիժառունների կողմից իզուր չէին անցել։ Ստանալով դումանի երկտողը և քաջատեղյակ լինելով նրա սպառնալիքի արժեքին, նահանգապետը փոխում է իր որոշումը և զորքը հետ է վերադարձնում քանաքերը։ Նրա կյանքին ու գործնեության լուսաբանմանը նվիրված հոդվածներից մեկում, ներկայացնելով նահանգապետի հետ կապված միջադեպի պատմությունը, հոդվածագիրը նշում է. «Անվախ ու վճռական դուման իր ստորագրությամբ և դաշնակության կարմիր կնիքով սպառնագրեր կուղեր ցարական իշխանության այս կամ այն պաշտոնյային, որպեսզի զգաստանան ու վերջ տան իրենց մեջ, որ նույն տարվան փետրվարի 20-25-ը սկսած էին նոր կռիվներ թուրքական նախաձեռնությամբ»։ Այդ օրերուն հոներ դումանը, որ իր այդ սպառնագրով արգելեց նահանգապետ Տիզենհաուզենին ռուսական ուժերու փոխադրությունը քանաքերեն Երևան, և նահանգապետը տեղի տվավ այդ սպառնագրին առջև, իմացածը լալով մանավանդ, որ հայերը դումանի ղեկավարությամբ տեսած են բոլոր պատրաստությունները ինքնապաշտպանության և հարձակողականի համար։ 1905 թվականի վերջերին և 1906 թվականի սկզբներին ցարական իշխանություններն Անդրկովկասում հայերի նկատմամբ սկսում են կիրառել զինաթափելու գործողություններ։ Ցարական ոստիկանությունը Թիֆլիսում և հայաբնակ բազմաթիվ այլ շրջաներում զենք որոնելու պատրվակով օրվա ցանկացած ժամին մտնում են հայերի տները և սկսում խուզարկություններ կատարել։ Դրոշակում տպագրված հայ-թուրքական ընդհարումներով հոդվածաշարում հեղինակը նշում է, մեջբերում է. «Գավառներում գործում են հատկապես նշանակված վաշտեր, այսպես Շուշիի շրջանում գեներալ Գալաշչապովն է, իսկ Ղազախի և Լոռու կողմերը գնդապետ Լևեցկին. Զինվորական առանձին մասեր փռած են գյուղերում, նույնպես զենքեր են պահանջում. Շուշիում գործն ավելի վատ կերպարանք ունի, որովհետև գեներալը զենքից դուրս պահանջում է նաև ինքնապաշտպանության հայ պարագլուխներին։ Մեջբերման ավարտը։ Ընթարումների գրեթե բոլոր վայրերում հայ ինքնապաշտպանական ուժերի մղած հերոսական գրիվները, հուշկու հարվածներն ու մահմեդականության պարտված ու ընկճված վիճակն ու դրամատրությունը ցարական իշխանություններին թելադրում էր հայերի նկատմամբ ձեռնարկել նոր քայլեր զինաթափում։ Կառավարության վերաբերմունք չափազանց նենգավոր էր ու կասկածելի։ Հայ գյուղեր են ռմբակոծում, իսկ ոչ մի թուրք գյուղ չի պատժվում։ Հայերը նախապես տեղեկանալով ցարական իշխանությունների կողմից ձեռնարկվող զինաթափման մասին խնամքով թաքցնում են զենքերը։ Մի ուշագրավ պաստ։ Զինաթափելու նպատակով իրականացվող խուզարկությունները կատարվել են գրեթե հայաբնակ բոլոր վայրերում, բացառությամբ Երևանում և նրան հարակից շրջաներում, որտեղ հրամանատարը Նիկոլ Դումանն էր։ Հավանաբար նահանգապետին և մյուս պաշտոնյաններին ուղված նրա սպառնալիքներն ու այն անպայմանորեն իրականացնելու նրա անսասանությունը, ինչ որտեղ իր վճռող ազդեցությունը թողել էր։ Արժանահիշատակելի է ռուս մալականների բռնագրաված զենքի պատմությունը։ Ախտայի շրջանի մալականները, առաջնորդվելով ռուս աստիճանավորների առաջադրանքներով, բացահայտորեն օգնում էին թուրքերին և նրանց հաճախակի տեղեկացնում հայ զինական ուժերի տեղաբաշման վայրի և ձեռնարկումների մասին։ Մալականների մատնությամբ թուրքերը շրջապատում և ոչնչացնում են խմբապետ Մուշեղի տասնյակին և երկյուղ կրելով հայերի վրեժխնդրությունից խնդրում նահանգապետից իրենց տրամադրել հրացաներ ու փամփուշներ։ Տեղեկանալով այդ մասին, Դումանը Բորիաս խմբին հրամայում է ամեն գնով անպայմանորեն բռնագրավել մալականերին հանձնված զենքը։ Ազարինարուրվեցի հունվարին վկայում է Թադե Պետրոսյանը, Բորիաս խումբը ցույց է տալիս իր խիզախությունը։ Երևանի նահանգապետի հրամանով թուրքերին, ճիշտ է մալականերին, պիտի ուղարկեին 60 հրացան և 7000 փամփուշտ։ Փոխադրությունը պիտի ունենար Սուխոյ Ֆանտան տանող խճուղիով։ Դումանի կարգադրությամբ բորիասականները պետք է հետևեին և գրավեին այդ ռազմամթերք։ Բորիասի տղաները հրաշալիորեն են կատարում հազարարությունը։ Մալականերին դրամադրված 60 հրացան ու 6000 փամփուշտը հայտնվում են Դումանի զինապահեստում։ Այս փառավոր հաջողությունը, վերհիշում է Սեդրակ Ջալալյանը, կատարյալ հրաշք մներ։ Ինչպես չկատարվեր հրաշքը, երբ Դումանը կհրամայեր ամեն գնով։ Դումանը, շարունակում է Թադե Պետրոսյանը, գովում է քաջերի գործը, ամեն մեկին տալիս է մի մոսին իր փամփուշներով և նրանց բոլորին լծում է շրջանի ինքնապաշտպանական գործին որպես թռուցիկ խումբ։ Հայ մարտիկների կողմից օրը ցերեկով զենքի բռնագրավումը հանդուգն և վտանգավոր քայլ էր։ Բոլորը սպասում էին, որ նահանգապետը զենքը հետ ստանալու և հայ մարտիկներին պատժելու համար կդիմի խիստ և վճռական քայլերի։ Նույնիսկ այս դեպքում նահանգապետը չի համարձակում զենքը հետ վերադարձնելու համար վճռական քայլերի դիմել։ Դումանը հեղինակություն էր ոչ միայն հայերի, այլև ռուս զինվորականների միջավայրում։ Ռուս պաշտոնյաները նրան կոչել էին հայոց զորահրամանատար։ Պատմում են, որ մի հայ գյուղացի ցանկացել է գոնե մեկ անգամ տեսնել Դումանին։ Լսած էր անոր հրճակը ու գուզեր աչքովը տեսնել մեծ ռազմիկին։ Մտցուցին Դումանի սենյակը, որպեսզի իր մորազին հասնի։ Մարդը չհավատաց։ Ոչ, այս հիվանդակաղ անհրապույր խստադեմ մարդը չէր կռնար մեծ հայդուկը ըլլալ։ Բողոքեց, որ կխապեն զինքը, ողորմելի մարդ մի իբր Դումանը ցույց տալով ու զայրացած հեռացավ։ Միամիտ գյուղացին երևի Դումանին պատկերացնում էր հեքիաթներում հանդիպող լեգենդար հերոսների տեսքով, իսկ իրականում նրան ցույց են տվել արտաքինից ոչնչով աչքի չընկնող անհրապույր սովորական մարդու։ Սեպտեմբերյան կռիվներից հետո արդեն Երևան քաղաքում և նրա մերձակա շրջաններում Ընդհարումները մի փոքր ավելի մեղմ բնույթ էին կրում, սակայն Երևանը արևելահայաստանի կենտրոնն էր, իսկ նրա մերձակա շրջանները ամենախիտ բնակեցված տարածքը։ Այս առումով Երևանի նահանգը չափազանց կարևոր ռազմաստրատեգիական նշանակություն ուներ։ Եթե թուրքերին հաջողվեր ընկճել Երևանի նահանգի պաշտպաների դիմադրությունը, գրավել քաղաքը եւ մերձակա բնակավայրերը, ապա նրանց ռազմական բարոյահոգեբանական առումով բացարձակ հնարավորություն կընձեռվեր ջարդերի ալիքը տարածել մյուս գավառները եւ հեշտությամբ հաղթահարել նաեւ այդ շրջանների դիմադրությունը։ Ահա այդ պատճառով Դումանն իր հրամանատարական շտաբը կենտրոնացնելով Երևանում ժամանակի հիմնական մասն անցկացնում էր մայրաքաղաքում։ Գավառների ինքնապաշտպանության հրամանատարների հետ հաստատած անխափան կապը Դումանին հնարավորություն էր տալիս հաստատակամորեն ղեկավարելու նրանց գործողություններն ու ժամանակին կազմակերպել շրջանների նրակվող ռազմական օգնությունը։ Անգամ նրա հրամանատարության ներքո գտնվող ամենահեռավոր Շամշադին Ղազախ շրջաններում ծավալվող դեպքերն ու մարտական գործողությունները չէին վրիպում նրա տեսադաշտից։ Եվ ինչպես վկայում է դրոն, Դումանի հետ միշտ հաղորդակցության մեջ էր Սև Քարեցի Սաքոն, որ Ղազախի և Շամշադինի պատասխանատու ղեկավարն էր։ Նա միշտ Դումանի խորհուրդներով էր առաջնորդում և պետք եղած օգնությունը ստանում էր նրանից։ Դրոյի վկայության իրողությունը հավաստում է նաև Բուրյաս մարտախմբի անդամ Սեդրակ Ջալալյանը։ Շամշադին Ղազախ շրջաններում ի պատասխան Փոլար Այրի թուրքերի կողմից Ղաչավան գյուղին պատճառած ավերածությունների ինքնապաշտպանական խմբերի հրամանատար Սև Քարեցի Սաքոն, առաջնորդվելով Դումանյան փոխվրեժի պարտադիր սկզբունքներով, որոշել էր իրականացնել պատասխան մարտական գործողություններ։ Սաքոյի հրամանատարության տակ գտնվող ուժերը բացահայտորեն անբավարար էին, և ծրագրված հարձակումը հաջողությամբ կենսագործելու համար նա դիմում է կենտրոնի օգնությանը։ Տեղեկանալով Շամշադին Ղազախ շրջաներում կատարվող իրադարձություններին, Դումանը հրամայում է անհապաղ կազմակերպել Սաքոյին օգնության ուղարկվող զինախումբ, և այդ պատասխանատու առաջադրանք հանձնարարում է իր կողմից խմբապետների կոչումների արժանացած երիտասարդ հրամանատարներ Սեդրակ Ջալալյանին և Արտաշես Մելքոնյանին։ Ինձու Արտաշես Մելքոնյանին, վերհիշում է Ջալալյանը, Դումանը կանչեց և հայտնեց, որ Սև Քարեցի Սաքոն իր մե 300 հոգանոց օգնական խումբը խնդրած է, որպեսի կարենա Ղոչավան գյուղի վրեժը լուծել Փոլար Այրի թուրքերեն։ Այդ շրջանի հայերն ալ, թուրքերն ալ քաջ կռվողներ են, բայց թուրքերը թվով գերազանց ըլլալուն պատճառով Սաքոն Դումանեն օգնություն խնդրած էր։ Մեծ համարձակություն էր նման պատասխանատու առաջադրանքի ղեկավարումը հասարարել մարտերի մեծ փորձ չունեցող երիտասարդների, բայց Դումանը ընդրության հարցում չէր սխալվում։ Կատարելով Դումանի հրամանը, Սեդրակ Ջալալյանն ու Արտաշես Մելքոնյանը կարճ ժամանակամիջոցում կազմավորում են 300 հոգանոց մարտական խումբ և մեկնելով Շամշադին Ղազախի ինքնապաշտպանական շրջանը ներկայանում են Սև Քարեցի Սաքոյին։ Սև Քարեցի Սաքոյին, շարունակում է Ջալալյանը, առաջին անգամ էր, որ կտեսնեի։ Այնալ իր հորական խրճիթին մեջ, գյուղին մեկ ծայրը բլուրի մկողքին, Նիկոլ Դումանի տված նամակը հանձնեցի և հայտնեցի, որ 300 մարտիկներով կգտնվինք իր հրամանի տակ։ Հետագա գործողության մանրամասները վերջնականապես ճշտելու համար Սև Քարեցի Սաքոյի ղեկավարությամբ գումարվում է խմբապետական ժողով, ուր իր բացման խոսքում Սաքոն հայտնում է, որ Ղոչավանքի փոխվրեժը լուծելու նպատակով Դումանից երկու խմբապետներու հրամանատարությամբ ստացել են 300 մարտիկներից բաղկացած օգնական ուժ։ Ժողովում ելույթ ունեցողներից Մեսրոպ Բեկը ասում է, մեջբերում եմ, մենք երբեք մեր դրացիներու վրա հարձակում գործած չենք, սակայն երբ վայրակ թշնամիները ավերու կոտորած կսպրեն, մեզի կմնա հետևիլ Դումանի փրկարար մեթոդին, խստի պատժել չարագործները, անոնց արյունարվու ախորժակները զսպելու համար, և հատկապես Բեգերու կեդրոնը Փոլար Այրին պատժել ամենադաժան կերպով, մեջբերման ավարտ։